สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่415เรื่องการยอดเย้ยพระเยซูลูกาบทที่22ข้อ63ถึงข้อ64โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าเขาเยาะเย้ยและโบยตีพระเยซูฝ่ายคนที่คุมพระเยซูก็เยาะเย้ยโบยตีพระองค์แต่เมื่อเขาเอาผ้าผูกปิดพระเนตรของพระองค์แล้วเขาจึงถามว่าจงเผยให้เรารู้ว่าใครตบเจ้าเขาพูดคำหยาบช้าแก่พระองค์อีกหลายประการพี่น้องครับเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้หลายครั้งทีเดียวบางคนก็อ่านข้ามไปเพราะรู้สึกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรามากนักจำนวนข้อก็ไม่ได้เยอะเป็นการบรรยายถึงการที่พระเยซูถูกเยาะเย้ยถูกโบยตีแต่ยังไม่ได้ไปถึงจุดไคลแม็กก็คือการที่พระเยซูถูกตรึงเพราะการรีบอ่านผ่านไปอยากจะไปถึงฉากของการถูกตรึงนั้นทำให้หลายคนก็ไม่สนใจพวกทหารซึ่งเป็นลิ้วล้อของพวกฟาริสีของเฮโรดและของโรมไม่ได้สนใจว่าลิ้วล้อทหารพวกนี้นี่ทำอะไรกับพระเยซูเพราะว่ายังไม่ถึงขั้นที่พระเยซูต้องตายแต่สิ่งที่ผมอยากจะเน้นในเช้าวันนี้คือการเยาะเย้ยพระเยซูซึ่งถูกบันทึกไว้ถึง3แห่งในพระธรรมมัทธิวมาระโกลูกาถึง3แห่งมัทธิวนั้นบันทึกอยู่ใน26ข้อ67 68มาระโกนั้นบันทึกอยู่ในบทที่14ข้อที่65เป็นพระคัมภีร์สั้นๆทั้ง3ตอนครับแต่ถ้าถามว่าทำไมพระเยซูจะต้องถูกเยาะเย้ยทำไมพระเยซูจะต้องถูกเยาะเย้ยทั้งที่พระเยซูช่วยคนจนพวกทหารเหล่านี้นะครับก็เป็นหนึ่งในบรรดาคนยากจนพอสมควรเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นชนชั้นเป็นผู้บังคับบัญชาหรือชนชั้นผู้ปกครองถามว่าพระเยซูทำไมต้องถูกเยาะเย้ยจากคนเหล่านี้ด้วยพวกเขาก็รับรู้รับทราบว่าพระเยซูรักษาคนเจ็บพระเยซูสอนคนที่ไม่รู้ให้รู้สอนคนโง่ให้ฉลาดพระเยซูทรงดูแลสตรีที่สังคมรังเกียจให้โอกาสกับเด็กเล็กๆพระเยซูสั่งสอนอย่างเปิดเผยไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองหากเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของทหารริ้วล้อตามความคิดของพวกเราเราคิดว่าพวกเขาน่าจะปฏิบัติต่อพระเยซูดีกว่านี้ใช่ไหมครับถามว่าทำไมพระเยซูถูกเยาะเย้ยพี่น้องครับผมคิดถึงสาเหตุหนึ่งที่พระเยซูถูกเยาะเย้ยก็คือการใส่ความเข้าใจผิดเข้าไปอยู่ในตัวของทหารริ้วล้อเหล่านั้นการใส่ความเข้าใจผิดใส่ข้อมูลที่ไม่ถูกใส่การตีความเหตุการณ์ต่างๆทั้งในเชิงการเมืองการปกครองการทหารการที่ประเทศชาติจะอยู่รอดหรือไม่รอดการที่กล่าวอ้างพระเยซูว่าพระเยซูนั้นทำผิดกฎระเบียบของคนยิวทำผิดกฎบัญญัติเพราะว่าสถาปนาตัวเองเป็นพระเจ้านี่คือการมโนครับคือการยัดเยียดความผิดมโนความผิดของคนอื่นโดยใช้อีโก้ของตนเป็นที่ตั้งพี่น้องโปรดฟังอีกครั้งนะครับความเข้าใจผิดหรือการยัดเยียดข้อมูลผิดนั้นเกิดจากการมโนของผู้ที่ควบคุมอยู่ข้างหลังโดยใช้อีโก้ของตนเป็นที่ตั้งแล้วกระจายยาพิษกระจายความเข้าใจผิดต่างๆเหล่านั้นให้ไปถึงนิ้วล้อทหารคนที่เข้ามาและทำให้พระเยซูบาดเจ็บพระเยซูกินข้าวกับคนเก็บภาษีแทนที่จะมองไปในด้านดีแต่บอกว่าไปเกลือกลั่วกับคนบาปอย่างนี้เป็นต้นพระเยซูได้ยอมให้หญิงโสเภณีที่กลับใจสำนึกบาปนั้นนำน้ำหอมมาชโลมที่เท้าของพระองค์ก็ไปกล่าวหาว่าเนี่ยน่าจะนำเงินไปซื้ออาหารไปทำดีไปทำบุญไม่ดีกว่าหรือแม้แต่พระเจ้าของบางศาสนานั้นเป็นพระเจ้าที่กระหายเลือด ม่ใช่เป็นพระเจ้าที่ทรงรักมนุษย์พระเจ้าของคนศาสนาหรือบางศาสนานั้นห้ามพาดพิงพูดถึงหากพาดพิงพูดถึงก็ตายแต่พระเยซูของเรานั้นมักถูกเยาะเย้ยดูหมิ่น3ปีที่ผ่านมาพระเยซูถูกเยาะเย้ยดูหมิ่นพระเยซูถูกปองร้ายพระเยซูจะต้องหลบหนีพี่น้องครับในโลกปัจจุบันนี้เช่นเดียวกันเราจะเห็นการเยาะเย้ยพระเยซูเกิดขึ้นดาดดื่นเลยครับยกตัวอย่างเช่นนักร้องชื่อเสียงนะครับระดับโลกเลยที่มีชื่อเริ่มต้นว่าเลดี้เธอร้องเพลงหนึ่งว่าเกิดมาทางนี้นะครับ Born This Way เพลงนี้เป็นที่นิยมชมชอบชื่นชมของบรรดานักฟังเพลงทั่วโลกเพลงนี้บอกว่าเธอตกหลุมรักผู้ทรยศต่อพระเยซูหรือ Jesus ตกหลุมรักผู้ทรยศต่อพระเยซู Jesus ก็คือตกหลุมรักยูดาสถามว่านี่คือการประชดประชันการเยาะเย้ยพระเยซูหรือเปล่าครับมีกลุ่มรักร่วมเพศในซานฟรานซิสโกร่วมกันเดินแบกไม้กางเขนสวมมงกุฎหนามบนศีรษะพี่น้องครับจินตนาการอันแปรปรวนเกิดขึ้นเพื่อเยาะเย้ยพระเยซูเพื่อทำให้พระเยซูเสื่อมเสียเกียรติแท้จริงแล้วพระเยซูมาเพื่อที่จะมอบความรักให้การอภัยทำการไถ่ปราบมารให้ลาบคาบดับพิษของความตายไม่ได้มาเพื่อสงครามการเยาะเย้ยของทหารนั้นจุดที่เขาเยาะเย้ยก็คือความเป็นพระเจ้าของพระเยซูนั่นเองครับแล้ววิธีการเยาะเย้ยของพวกเขาก็คือการถ่มน้ำลายรถองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรารถที่พระพักตีที่ศีรษะและเอามือตบหน้าพระองค์แล้วพูดว่าเจ้าพระคริสต์จงเผยให้เรารู้ว่าใครตบเจ้าเจ้าพระคริสต์จงเผยให้เรารู้ว่าใครตบเจ้าจุดที่เขาเยาะเย้ยคือความเป็นพระเจ้าของพระเยซูใช่ไหมครับพระพูดหยาบช้าต่อพระองค์หลายประการพระคัมภีร์ไม่ได้บันทึกว่าพระเยซูตอบพวกเขาแม้สักคำเดียวพระองค์ทรงเงียบทั้งต่อริ้วล้อทหารที่เขาได้รับข้อมูลความคิดความโกรธความเกลียดสืบทอดต่อกันมาคนเหล่านี้เมื่อกลายเป็นเครื่องมือของผู้บงการคนเหล่านี้ก็ทำร้ายคนบริสุทธิ์ได้เหยียดหยามลามปามไปถึงพระเจ้านำตัวเองเข้าไปสู่การทำบาปและในที่สุดก็คือฆ่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพี่น้องครับเรามาถึงบทประยุกต์ก็คือบางครั้งคนบางคนได้ทำให้คนอื่นเจ็บปวดเป็นที่พอใจเป็นที่ชอบใจเพราะเขาต้องการให้คนอื่นยอมรับในอำนาจของเขาพี่น้องสังเกตดูริ้วล้อทหารเป็นคนที่อยู่ในเรียกว่าชนชั้นที่อีกระดับหนึ่งของสังคมบางคนอาจจะเป็นทหารเกณฑ์ทหารยศไม่สูงเป็นคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาคนอื่นแต่พวกนี้ต้องการให้คนอื่นเห็นว่าความสำคัญของเขานะให้คนอื่นเห็นว่าเขาทำได้นะในการทรมานพระเยซูเขาต้องการการยอมรับหรือ recognize จากผู้คนรอบข้างและมโนคิดเอาเองว่าสิ่งที่ตนทำนี้ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาถูกต้องในการข่มเหงชอบทำในการตีพระเยซูเพียงครับในสมัยนี้นะครับคาดว่ามี modern mock ครับ modern mock คืออะไร modern mock คือการเยาะเย้ยตบตีพระเยซูในสมัยปัจจุบันพี่น้องครับหลายครั้งทีเดียวเราเห็นคนบางคนทำให้พระเยซูเสื่อมเกียรติหรือแม้กระทั่งเราเองนั้นทำให้พระเยซูเสื่อมเกียรติเรากำลังเยาะเย้ยพระเยซูเมื่อเราทะเลาะกันทำให้คนอื่นเยาะเย้ยพระเยซูแทนที่เขาจะเป็นสาวกแต่เขากลับเดินออกไปแต่ถ้าเรารักกันพระเยซูบอกว่าคนภายนอกเขาก็จะเห็นว่าเราเป็นสาวกของพระองค์ไม่ใช่หรือพี่น้องครับอย่าให้เกิดโมเดิร์นม็อกในชีวิตของเราเลยขอพระเจ้าเมตตาอวยพรอาเมน